Bueno, pues baixamos un poquinho música e volvemos á terra de donde viñemos, desas terras de Monforte. Ajá, a terra de... E vamos a falar, se mal non isto, con Verónica Núñez, que é de Caurelor. Ah, sí. Dos, a... deses produtos esposa, que son tan... Esposa de Daniel, sí, sí, sí. Que é a dona de Daniel. Daniel, sí. Pois sí. Vamos a falar con ela. Moi boas tardes, Verónica. Hola, moi boas tardes. Boas tardes e moitas gracias por atendernos, Verónica. Gracias a vos por interesarvos sempre e tratarnos tan ben. Bueno, bueno. Que non sabemos quen son os ben tratados, pois nosotros estivemos moi agasallados. Para nos temos, exactamente, nos sentimos agasallados por a túa conversa, a túa participación no noso programa. E ademais, Caurelor, paga a pena falar del, porque de cando en vez, non sei se cada que vez que comeza a prima, cada vez que comeza unha estación, hai unha novidade que nos tens que presentar. Ou se non é unha marmeladas, a mellor pois algún produto do Caurel. A ver, contanos cousas que tendes aí xa, vamos, preparadas. Pois, a ver, ahora nesta temporada estamos coa mermelada de cereixas. ¿Ves? Pero bueno, pido vos disculpas antes de nada que estou un pouco acatarrada, bueno, por se non se me entende a veces. Isto grábase ben, tranquilo. Pois pues estamos coa mermelada de cereixas, e co zumo de cereixas porque estamos coa temporada. Claro. Zumo de cereixa? Sí, sí, sí. Empezamos a facelo ano pasado, sí. E resultou tamén que este ano teremos que facer máis. Claro. O que pasa é que temos un pequeno problema, que este ano non temos moita cereixa. Vale. Sí. Entón, sí, a ver como faremos. Tenéis que mover por sitios para que vos leve cereixa. Sí, teremos que chamar algunha xente ou vale, a ver, sí, non sei como faremos, como a temporada da cereixa aínda dura ata agosto. Sí. Pues dependendo da demanda, así faredes vos tamén. Moi ben, moi ben, moi ben. Sí. Ben. Sí. Bueno, acabades de facer unha exposición hai pouco, e tamén me parece que si vos demandan que vaiades precisamente o Ardelucus, non sei, contanos. Sí. Sí, a verdad que, bueno, hai pouquiños días estivemos en Silleda. En Silleda. Que se vendeu moi ben, foi a Semana Verde. Sí. Vendeuse de maravilla, pero, bueno, xa é unha feiraíña boa xa en sí. Grande, sí. Estamos a piques de entrar o Ardelucus tamén. Ardelucus, claro, exactamente. Sí, hombre. O que pasa é que este ano, precisamente, non vamos ir ao Ardelucus. Estivemos nos previos ao Ardelucus, sí, en unha feiriña que sí, se fai. Sí. Hai un mes estivemos. Uh-huh. Pero por causas de que Daniel ten moita alerxia, sí, nesta temporada e o Ardelucus hai moita area, moita o polen en suspensión, pois non, sí, vamos a ir. Vaya, vaya, vaya. Pero bueno, nos levamos indo ao Ardelucus como 8 ou 9 anos, ininterrumpidos. Bueno, para nós, como somos da provincia de Lugo, pois o Ardelucus para nós é unha feira en emblema, vamos. Claro, importante. Sí. Claro que sí. É claro, moi importante. E bueno, en Quiroga tamén, sí, eles non fan máis que ter representatividade. Bueno, cada vez que reclaman en calquera das cidades, bueno, poblacións galegas, que pois elas están aí, sí, ao carón, non? Sí, intentamos ir a todos os lugares. Mm. Somos tanto Daniel como eu, e intentamos estar... Uh-huh. E nos máximo, a veces non podemos dividirnos, claro, claro, pero lógico. Tendes que compaxinar con esa criatura, non? Claro. Sí, sí. Que hai que felicitarvos, que eso é algo máis que bueno, parte da empresa, vamos. Sí. Sí, é o xefe da empresa, da casa, de todo. Claro, se convertiu no xefe de todo. Claro que sí, claro que sí. Pero sí. Bueno, é unha ledicia, non? Claro. Sí, hombre, yeah, enorme. É o que che dá ganas, sí, de facer todo. Sí, claro, é o que te empuxa, sí, a facer todo. Sí. É o catador de zumos. Ah, sí. É de mermelada, sí. Ah, cando a él non lle gusta algo, pois xa non lo plantexamos. Temos sorte que é bon comedor e lle gusta todo. Vaya, vaya. Bueno, normalmente pero os nenos, bueno, que son así, vamos, sobre todo nos povos pequenos, son bastante bons comedores. Sí, bueno, non sei, bueno, hai de todo, sí, hai de todo, eso, pero sí. Eso é gracias aos pais, sí, os pais son os que... Sí. Sabes que creo? Que estamos máis encima deles. Sí, claro. No, nunha cidade tens que deixalo máis a cargo de alguén, ou, sí, ou na guardería, ou tal, e aquí estás máis con eles, entonces... Claro. O que te ven facer a ti, eles, sí, aprenden tamén. Eso tamén. Bueno, o contacto con a natureza é diferente. Sí. A calidade de vida que se lle ofrece nunha cidade... Nun entorno rural, sí. Exactamente. A ver, na cidade tes outras compensacións, a cambio tes outras cousas. Claro. que botamos en falta a veces na, na nestos povos, sí. Pero sí, a verdade que o tema de estar en contacto con a natureza é totalmente diferente. Sí, sí. Bueno, hai que... máis agora ven tamén o tempo das moras, non? Si en 2 meses empezan antes os arandos. Ai, esos arandos, sí. Sí. Porque os arandos antes, cando non existía o cambio climático, pois viñan en setembro, finais de agosto, setembro. Pero agora, con estes cambios que hai, están dando 2 colleitas. Ah, mira. Están dando unha colleita no mes de finais de xuño, principios de xullo, e despois para finais de agosto, principios de setembro, volven dar outra colleita. Non sei este ano, xa andan en flor e todo eso, entonces non tardaremos moito en telos. Pero co que andamos é coa cereixa e con froitos vermellos. Andamos misturando aí, que é a novidade que temos, a mermelada de froitos vermellos. Bueno, vosotros non parades. Hai que sabes que son novos. Hai que lle dar publicidade a esa páxina que onde está Caurelor. Sí. O sea, sí. No na páxina web que é caurelor.com, é moi faciliña. Exactamente. Sí. E despois que tamén se poden poñer en contacto con vosco no Facebook. Sí. Tamén hai un correo electrónico que, bueno, que aparece precisamente na páxina web. Sí. Y a verdad que é moi fácil poñerse en contacto con nós, porque tanto en Facebook como en Google como en tal aparecen na nosa dirección, o noso teléfono, entón incluso por WhatsApp, o que queiran, todo o mundo. E ademais, si a demanda se fai por correo, por correo electrónico, por seguro que hasta teñen precios especiais de transporte, non? Sí, sí, a verdade que nos enviamos a calquera punto de España gratis, de forma gratuita, un pedido superior a 40 euros. Claro. Se o pedido é menor, pero superior a 20 euros, o precio é de 1,99 euros, o sea, bueno, que bueno, nada, no, non supón nada. Eso é un agasallo, hombre. Sí, a verdade, eu creo que está moi ben o preço. Claro que sí. Bueno, pois eso, despois de decir todas estas cousas interesantes para que todos os ointes tomen nota de que na páxina web de caurelor.com pois poden topar todos os produtos, tamén poden facerche preguntas se como facer a mellor unha receita con algunha destas marmeladas, non? Sí, ou como empregar as castañas ao vacío, que é o que ai, tamén preguntar, sí. Como se poden cociñar ou como poden... a xente pode me preguntar o que queira, así que para eso estamos, claro. Porque, por exemplo, vamos a ver, coce la castaña, podes facelo vacío ou semicocida ou como... Isto é unha... A ver, é unha castaña que vai nunha bolsinha como se fose desas de envasado vacío, pero é unha bolsa especial de alimentación e de cocción. Sí. E nos temos unha máquina que lle chaman autoclave. Ah. Que iso que fai é, porque iso se a persoa o fai na casa e fai un vacío, unhas castañas, medio kilo de castañas, peladiñas, e metidas nunha bolsa o vacío, iso en unha semana vai a fermentar e vai a estropear. Claro. No noso caso, consérvase, porque a máquina que temos é un autoclave, que iso é o que garantiza que non vai ningún tipo de bacteria, nin xerme, ni nada, fai o vacío e a conservación do propio produto. Claro. Tanto as mermeladas, como as castañas, como os zumos, pasan por esa máquina, que está a 130 grados durante 20 minutos. Entonces aí mata todas as bacterias. Claro. E o que fai que se conserven, e que teñas un registro sanitario, porque as mermeladas podense facer na casa. Quen non fixo nunca unha mermelada na casa? É moi raro quen non o fixo. O que pasa é que para poder vendelas... Claro, tens que ter un registro. Tens que ter un registro sanitario, e o registro sanitario dase cando pasan por un autoclave. Claro. Que é o que garantiza. Claro. Que están en óptimas condicións. Exacto. En óptimas condicións. Sí. Bueno, estáte reclamando xa aí o... Sí, perdón, pensei que non nos contaba. Sí, escoitámola, pois pero eso é... Eso é que hai vida para, detrás. É alegría para casa, non? Ese despertou. Muy bien, muy bien. Pues verdade que Máis adiante xa falaremos, porque ao mellor xa comentamos alguna cousa despois máis adiante, non? Cando teñamos... Ah, sí, sí, que temos previsto facer... Temos un proxecto, en temos fin... Temos previsto facer 30 anos... Bueno, celebrar os 30 anos da emisión de Sempre en Galicia. Sempre en Galicia, ali en Radio Cornella. E entón, pois, bueno, pois xa falaremos con vosotros para que, si se emite, que esperemos que sí, que se emita en Galicia, pois vos se xa des un no sé. Como patrocinadores. Sí, asistentes ou patrocinadores. Pues bueno, patrocinadores entre comillas. Máis que nada, que se salgades na radio. Exactamente, na que se faga publicidade. Bueno, pero xa sabedes que nós todo o que precisedes de nós, o sea, vos todo o que precisedes de nós, estamos dispostos ao que queirades. Nós o que queremos é eso. A todas as persoas que vos, que como a ti, pois son tan amables e receptivas nas conversas e entrevistas que temos, pois eso, aproveitar que vamos a facer esa publicidade en a Radio Galega, pois eso, os colaboradores nosos, que consideramos colaborador a vos, pois polo feito de que nos recibides ben, pois eso, que xa haya publicado na radio, non? Pois moi agradecidos, a verdade. Entón, xa vos diremos da data, xa vos diremos xa iremos comunicándonos. Perfecto. E a ver cando vos animades a vir por aquí a facernos unha visitinha. Eu tiño ganas de ir porque tuve hai pouco tempo, tuve un Monforte, pero foi unha entrada e salida, pero eu tiño que pasar por aí porque sempre me lembro de vos. Darlle un abrazo. De verdad que seredes ben recibidos. Darlle unha aperta grande a Daniel, e moitos bicos esa criatura, e ti tamén recibe unos cuantos. Pois moitas gracias, e igualmente. Verónica, vale, pois, Verónica, a seguir tendo éxito. Que todo vaya ben. A seguir tendo éxitos e que todo continue ben. Muy ben. Veña. Por moitas gracias. Hasta logo. A ti, Verónica. Vale. Hasta logo. Venga, chao, chao. Bueno, pues despedímola con música, non, a Verónica. Veña. En fin, seguimos con esto, falando de cousas aí da nosa terra. Caurelor.